Evet. Şimdi evet. Devam ediyoruz. Ve biz onun için o levhalarda her şeyden bir nasihat ve her şey için bir ayrıntı yazdık. Evet. Şimdi Musa'ya verilen kitabın içeriği verildi burada. O her şeyden bir nasihat. Nasihat her şeyden. Ve her şey için bir ayrıntı yazdık. Ayrıntısı aynı, da var. Aynı Kur'an-ı Kerim'in özellikleri. Aynısı. Ayrıntısı var. Kur'an'ın içeriğiyle demek ki Tevrat'ın içeriği aynı. Aynı. Tevrat'ta o günkü şartlarda nelere yazılmış? Levhalara yazılmış. Evet. Öyle mi? Levhalara. Evet. Şimdi levha daha önce dedik. Levha yonga demek. Tahtaya, büyük ağaç parçasına, taş parçasına ve ayrıca şeye söyle tuğla tipi, kiremit tipi şeylere, evet. Papirüs gibi papirüs. Şeyler vesaire gibi. Çünkü Musa'nın döneminde yazının var olduğu bilmiyorum. Bir dönem yani öyle yakın dönem, çok eski değil. Ve Musa'ya haydi bunları kuvvetle al, toplumunu da en güzel şekilde almalarını emret. Şimdi burada da bak şimdi aynı peygamberimize de nasihat metodu şey yapırken sen al öyle mi? Toplumuna da en güzel şekilde yumuşak söyle. Yumuşak şeylerle işte zaten Firavun'a giderken ne diyor ona ince evet. Yağ gibi söz. Yumuşak söz söyleyin diyordu da yine burada da onların tebliğ metodunu, nasihat metodunu da Cenab-ı Hak burada kısaca şey yapıyor. En güzel şekilde almalarını emret. Yakında size o hak yoldan çıkanların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde bütün ayetleri görseler de onlara iman etmeyen, doğrunun yolunu görseler de o yolu tutup gitmeyen, eğer sapıklığın yolunu görürlerse onu yol edinen, haksız yere büyüklük taslayan şu kimseleri ayetlerimizden uzak tutacağım. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil, duyarsız, ilgisiz olan kimseler oluşlarındandır. Bak ne kadar öz şey yaptı şimdi. Çok öz. Burada hani arz-ı mevut diye bir şey var. Onlara Cenab-ı Hak bir toprakları vaat ediyor. Burada arz edilen, vaat edilen arz-ı mevut... Haydi bunlar bak orada yakında size o hak yolundan çıkanların yurdunu, fasıklar yurdunu size vereceğim diyor. İkram gibi. Evet. Şimdi burada fasıklar yurdu denildiği zaman daha henüz bunlar herhangi bir yurda, mekana, vatana falan sahip olmadılar yani. Tamam mı? Evet. Öyle bir şey. Burada Kur'an'a baktığımız zaman bu fasıklar yurdunun hani Arabistan'ın da çok iyi bildiği, Arapların da çok iyi bildiği, daha önce bizim Kur'an'da da sürekli şimdiye kadar işlediğimiz Ad ve Semud kavimleri var ya, evet. Onların yaşadığı yani bugünkü Filistin yöresi veyahut da oradan biraz da Arabistan'a doğru bölgeler. Olan bölge, o bölgeleri de Cenab-ı Hakk'ın bu topluma, Musa'nın toplumuna yurt olarak vereceğinin müjdesi yapılmış. Müjdesi yatıyor. Evet. Evet, bu bir müjde mahiyetinde. Daha bu o noktaya gelmemişlerdi yani öyle evet. Şey olarak. Burada hani bir şeyleri var. Yine bu ayetin devamında bakın. Şimdi şöyle bir şey daha var bunda. İnsanlığa uyarı, yani evrensel sünnetullah. Bunu geçmiş kavimlerin hepsini şimdiye kadar Araf suresinde değişik milletleri işlemiştik ya. Evet. Onların hepsinde sözü edilen bir nokta vardı. O ne? Yeryüzünde bütün ayetleri görseler ve onlara iman etmeyen, doğrunun yolunu görseler de o yolu tutup gitmeyen, eğer sapıklığın yolunu görürlerse onu yol edinen, haksız yere büyüklük taslayan şu kimseleri ayetlerimizden uzak tutacağım. Evet. Daha önce peygamberi yalanlayan, peygamberlerin ayetlerini yalanlayan, onların uyarılarını dikkate almayanları harabi şey yapıyordu da, evet. Burada bir genelleme yapmış. Genel bu sünnetullah'tır. Şey bu evrensel bir beyanname şeklinde bu bir duyurur. Ama bunun o ayetlerden uzak tutulmaları, bak şimdi böyle bir şey var. Hani daha önce Allah'ın kalpleri mühürlemesi falan konularında evet, şey yaptık ya. Allah durup dururken yapmıyor bunları. Tabii. Tamam mı? O ayette ne diyor parantezde? Bu böyle olmasınca ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil, duyarsız, ilgisiz olan kimseler oluşlarından. Ortamı onlar oluşturuyor. Yani bu işi kendileri yaptırtıyor. Tabii, tabii. Tamam mı? Yani bizim onlara zorla herhangi bir şey yaptığımız yok. Yok. Yani bu durumu kendileri sağlıyor. Ben burada bir kısa ara verelim. Reklam arasına girmemiz gerekecek. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Gazeteci Hulki Cevizoğlu yepyeni bir programda yine çok ses getiriyor. Gazetecilik kariyeriyle birlikte bilime yoğunlaşan Hulki Cevizoğlu KRT'de ekranlara geri döndü. Her yılın 10 Kasım'ı debreştirir yasımı. Borsal mi amor ya te solo a te. Demek ki okumakla olmuyor bu iş. Önce okumak, sonra özümsemek gerekiyor. Bunu bir uzmanın açıklaması lazım bize, insanlara. Bilimden sanata, eğitimden spora, teknolojiden kültüre kadar birçok farklı alanda Hulki Cevizoğlu konuklarını Akıl Çelen programında ağırlıyor. O yurdun kızları hepsi de yavuz, biz çalar oynarız. Göğsü kabarıyor, alçalıyordu soğuk ayla aydınlanarak. Nasıl da kendiyle doluydu sadece, nasıl da pervasız, çıplak. Gamze gamze bir gül var şimdi. Bu programı izlemeyen çok şey kaybediyor. 40 yıllık izleyicilerimiz bilirsiniz. Akıl Çelen her cumartesi 22'de Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'de. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde konuğumuz Araf suresinin 145-146. ayetlerinde konu olan evrensel sünnetullah konusunda inanmayan ve büyüklenen toplumların başlarına gelecek felaketler açıklıyordu. Bu konuda örnek alması, ibret alması gereken konuları açıklıyordu. Buyurun efendim, devam edelim. Evet, şimdi 147. ayette de aynı konunun devamı mahiyetinde yine evrensel beyanlarını. Evet. Ayetlerimizi ve ahiretteki karşılaşmayı yalanlayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar kendi yaptıklarından başka bir şey ile mi cezalandırılırlar? Şimdi kesinlikle bak, burada iki nokta şey var. Ayetleri yalanlamak ve ahireti yalanlamak. Kim olursa olsun ahirette ve Allah'ın ayetlerini yalanlayacak olursa onun ameli boşa gitmiştir. Ne yaparsa yapsın, ne kadar iyiliği olursa olsun, evet, onlar boşa gitmiştir. Ve Cenab-ı Hak da burada buyurur ki, onlar kendi yaptıklarından başka bir şey ile mi cezalandırılırlar? Hayır. Bunu kendileri hak etti. Ve bu inansızlığın cezasının da, yani evet, yaptıkları işin de karşılığını aynen göreceklerdir. Şimdi bunu dönüp yani şeyde iman ve amel ilişkisi konusunda söylüyorduk. Ve özellikle bu ayetle birlikte bir de Kehf 105. ayeti hatırlatıyorduk de, değil mi? Evet. Efendim. Onu da lütfen siz oradan bir şey yapıverin. Kehf 105'te. Evet. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona ulaşmayı bilerek reddetmiş, inanmamış kimselerdi de bu yüzden yaptıkları bütün amelleri boşa gitti. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız. Evet. Hiçbir değer vermeyiz. Tamam. Evet. Demek ki imansız yapılan ameller hiçbir zaman işe yaramıyor. Hep boşa gidiyor. Evet. Ve Cenab-ı Hak ahirette onu teraziye bile koymayız diyor. Tamam mı? Evet. Herhangi bir ölçü bir şey ölçü teraziye koymayız. Yani terazide iman olmadıktan sonra imansız amel terazide bir ağırlık ifade etmiyor. Yapma, sıfır değer olarak şey yapılıyor. Bunu da değerli izleyicilerimiz bilsinler. Bu da Allah'ın evrensel beyannamesi. Bakara 147 ve oraya ile onun tefsirim ayetinde açıkladığımız Kehf suresinin 105. ayeti. Ona da dikkat etsinler yani. Şimdi burada bu aşamadan sonra, yani daha şu anda bunu Taha suresinde de şey yapacağız ama Musa toplumundan ayrıldı. Onların yanında da başkan olarak